Wszystko szlachetne. W programie trzecim P-Unity i trzy utwory z najnowszej płyty tego 10-osobowego zespołu, warszawskiego zespołu. Knockouts to tytuł albumu, a przed chwilą usłyszeliśmy utwór zatytułowany My Mind. I bardzo bym teraz prosił Państwa, żeby zachować sobie ten tytuł, nie wiem, gdzieś do kieszonki sobie wsadzić w koszuli, bowiem za chwilę jeszcze do niego wrócimy. Autopromocja. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej porze? Marta Repsda. Dobro wraca podwójnie. Opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Tak, tak. Dobro wraca podwójnie. A przede mną płyta, na której zdjęcie autora. A ów autor wygląda trochę jak, nawet bardziej niż trochę. Wygląda jak Andy Warhol. Na takiego stylizował się ów gentleman. Wyklęty jazzman Jimmy Tenor, który stworzył płytę Organizm, jak być może Państwo pamiętają. A na tej płycie utwór zatytułowany My Mind. My mind is an open book. Chris Dawkins grał tutaj na gitarze. Całość, no właśnie, tego się chyba nie dowiemy, czy nagrywana na setkę, czy mozolnie klejona w studiu, bowiem nad wszystkimi utworami czuwał właśnie podobny wtedy bardzo do Andy'ego Warhola Jimmy Tenor, gentleman określany przez niektóre magazyny muzyczne w tamtym czasie, a było to w roku 99, określany jako wyklęty jazzman. Dlaczego wyklęty? No bo nie mieścił się w głowach i w postrzeganiu krytyków, zwłaszcza jazzowych. Ale tak swoją drogą to sobie myślę, że jest kilku wybitnych nie jazzmenów, jazzmenów, którzy właśnie dzięki temu, że gdzieś tam zostali wyklęci, gdzieś tam zamknięto przed nimi drzwi, no to dzięki temu otworzyli inne, tworząc na przykład nu jazz, jak w przypadku Boogie Weseltofta. Ale my pozostaniemy jeszcze przez chwilę z muzyką, z pomysłami Jimmy'ego Tenora, gentlemana, który dosyć ciepło został przyjęty przez polską publiczność. Grał w naszym kraju nie raz, nie dwa, nie pięć. Nawet nagrał fantastyczną płytę z orkiestrą symfoniczną. To wszystko działo się właśnie w latach 90., kiedy jeszcze nie myślano o transkrypcjach muzyki elektronicznej na pięciolinie, na partytury. A Jimmy Tenor już wtedy podejmował się tego typu przedsięwzięć. Mam wrażenie, że po kilku latach XXI wieku już gdzieś osiadł, ma kapitalną wspólną płytę ze swoją byłą małżonką, nawiązującą do tradycji acid house'u lat 80. Ale przede wszystkim to, co w jego twórczości zasługuje na uwagę, to właśnie wprowadzenie jazzu na nowe tory. I taki sygnał do tego, że o muzyce jazzowej można naprawdę myśleć w zupełnie inny sposób niż ten z perspektywy wypasionych kanap, foteli oraz grubych cygar. Nie, nie. Jimmy Tenor obok Boogie Weseltofta wprowadzał tę muzykę jazzową na zupełnie inne tory, czasem nawet powodując drgawki u niektórych słuchaczy. Tak jak w przypadku kompozycji otwierającej album Organizm z roku 1999. Enneagram Morgana. Nie ma co zwlekać, trzeba słuchać. Słuchać najnowszej płyty Rosie Murphy, płyty szóstej już w solowej karierze tej wokalistki. Tell me what not to do, but I'm hoping against hope. Tell me what not to do. I get along. What not to do? W ten sposób rozpoczyna się szósty solowy album Roisin Murphy. Mówię solowym, bo pewnie część z Państwa, słysząc ten głos, kojarzy jej postać z duetem Moloko. To już historia, zdaje się, zamknięta. Teraz Roisin Murphy zdobywa serca swoją solową twórczością i po albumie Roisin Machine z roku 2020 mamy kolejną perłę, kolejne dzieło, i powiem to bez namysłu, bo tak automatycznie po prostu, bo jakoś już tak w krew weszły mi opinie, ale też moje jakieś oceny jej twórczości, które z miesiąca na miesiąc, z roku na rok są coraz wyższe, coraz większe notowania ma w mojej głowie Roisin Murphy. Już nie porównuję z przeszłością, już po prostu najzwyczajniej słucham tego, co robi w XXI wieku, w drugiej dekadzie XXI wieku, i jestem po prostu zachwycony. Mówi się, że to płyta, a właściwie pisze się, bo na razie to jeszcze nie miałem z kim nawet porozmawiać o tej płycie. Pisze się w każdym razie, że to płyta nierówna, że to płyta kostropata. Ja jestem za. Nie usypiają mnie kolejne utwory, tylko wręcz przeciwnie. Tak jak trochę zimny prysznic spowodują, że jestem wybity z jakiegoś rytmu, że moja percepcja nie podąża tym samym szlakiem, tylko za każdym razem muszę założyć zupełnie inne buty, żeby pokonać tę czasową drogę wyznaczaną przez Roisin Murphy. Hit Parade to, przypomnę, tytuł tego albumu. Albumu stworzonego wspólnie z DJ-em Koce, ale też momentami z Matt Profesorem, co można było usłyszeć w tym pierwszym utworze, bo to właśnie razem z Matt Profesorem DJ Koce go stworzył. Przez moment było słychać gdzieś z tyłu, gdzieś z drugiego planu nagranie regałowe. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę. Przycięte dosyć szybko, trwało to krótko, ale pojawiła się taka sytuacja. No i ten bass, za który, mam wrażenie, odpowiada właśnie Matt Profesor. Chciałoby się powiedzieć, że to płyta pandemiczna, bo to właśnie w pandemii powstawało sporo albumów na odległość, zdalnie. I pewnie część utworów powstała właśnie w trakcie zarazy. DJ Koce w Hamburgu, Roisin Murphy w Londynie. No i Państwo pracowali na odległość, co, jak rozumiem, ma być atutem, skoro sama Roisin Murphy poinformowała wraz z premierą, jak to wszystko się rodziło, i powiedziała nawet, że dzięki temu zabiegowi działania właśnie zdalnie nie narzucała się niejako Koce, a Koce po prostu miał pełną swobodę i nie był rozpraszany przez obecność Roisin Murphy. Jak sądzę, jest to dosyć ekspresyjna osobowość. Myślę tutaj o wokalistce. Dużo energii pewnie potrzebuje, ale też daje światu, i mam wrażenie, nikt nie jest w stanie zatrzymać tej artystki. Specjalnie mówię artystki, bo przecież to, jaką wagę przywiązuje do tej wizualnej strony muzyki, jest czymś naprawdę zachwycającym. I jak sądzę, najzwyczajniej wypływa z jej temperamentu. Album Hit Parade został wydany w wytwórni Ninja Tune. Także Jonathan Moore i Matt Black, czyli założyciele tego labelu oraz współtwórcy bardzo znaczącego zespołu w historii muzyki elektronicznej, a myślę sobie tutaj, no właśnie, o tych naciętych sytuacjach, o tych katach, które panowie tworzyli i które chyba cały czas gdzieś tam sobie powstają. No w każdym razie, mając taką artystkę na swoim pokładzie, Ninja Tune pokazuje, że ta wytwórnia ma się bardzo, bardzo dobrze. Że po tych tłustych latach 90. i po pewnej stagnacji w pierwszych latach XXI wieku, znowu mamy dobry czas dla tego labelu, dla wytwórni Ninja Tune. I jeszcze wracając na moment do zaprezentowanego przed chwilą utworu What Not To Do, bardzo ciekawy zabieg, bowiem ta kompozycja została opublikowana wcześniej w remiksie Moody Mana, który przywoływałem kilka tygodni temu. No, remiks klasa, wynoszący zarówno muzykę Roisin Murphy, jej głos w stronę, nawet bym powiedział, jazzową trochę. No ale Moody Man, czyli Kenneth Dixon Jr., lubi takie zabiegi i w ten sposób wymyślił sobie najnowszy remiks stworzony właśnie dla Roisin Murphy. Jeśli chodzi o wybór utworów, który przewidziałem na nasze dzisiejsze spotkanie, to są kompozycje, które nie pojawiały się jako single w mojej audycji i są to utwory premierowo prezentowane na naszej antenie. Kolejny, który chciałbym Państwu przedstawić, nosi tytuł Heart So Bad. Post me a bomb. And I'm darling, it's locked the house. I can't get out of the house. Where have you gone? No, jeszcze nie wiem. Zabaw z wokalem Roisin Murphy jest na tej płycie sporo. Często są to takie trochę eksperymenty. Nie wiem, czy pamiętają Państwo teraz You Knew, prezentowane niejednokrotnie w audycji, gdzie no, jest taki moment, że nawet najgłębiej śpiącego niedźwiedzia da się wybudzić. The House, a wcześniej Heart So Bad. To dwa kolejne utwory z najnowszej płyty Hit Parade Roisin Murphy. I rzeczywiście poczułem nierówność tej płyty w tej chwili. Chyba w związku z tym zestawieniem dwóch kompozycji. Ale to nie jest zarzut z mojej strony. To są właśnie takie momenty, w których człowieka wyrzuca z tych torów, którymi sobie podróżował. Za wygodnie nie może być, bo jak jest za wygodnie, to człowiek się senny robi. No i ta płyta właśnie, mam wrażenie, dzięki swojej różnorodności daje to coś, że trudno przy tym albumie spocząć na laurach. Szóstym albumie Roisin Murphy, szóstym solowym albumie tej irlandzkiej wokalistki. Całość poprzedzały single Cuckoo, Can't Replicate, czyli utwór, który został wydany tylko i wyłącznie na 12-calowym singlu. To też super o niej świadczy, bowiem ta tradycja tworzenia remiksów i wydawania muzyki na płytach zarówno kompaktowych, jak i płytach winylowych wciąż jest podtrzymywana. Bardzo mnie to cieszy, że Roisin nie odwraca się od tych nośników. Kto wie, może Roisin po prostu wie, że muzyka dotknięta, w cudzysłowie, pobrana dłońmi, później najzwyczajniej smakuje lepiej. Proponuję jeszcze dwa nagrania z tego wydawnictwa. Dopowiem jeszcze, że kolejnymi singlami były The Universe, Fader, wspomniany już You Knew. Tak to wszystko sobie wyglądało. Wczoraj była ogólnoświatowa premiera płyty. Rzecz jasna, wszystko poszło już w streamingi, wszystko poszło już w społecznościówki. Państwo być może niejednokrotnie przesłuchali już ten album. Ja przyznam, mam ciągle problem z plikami. To pewnie wynika z mojej percepcji albo z tego, jak się nastawiam do muzyki słuchanej z powietrza. No ale cóż, się pracuje w radiu się, no to trzeba mieć również pliki, aczkolwiek na fizyczną postać albumu Hit Parade czekam i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się doczekam. A jak już nastawię igłę na winyl, to oczywiście opowiem Państwu, jakie są moje wrażenia, jak oceniam nacięcie tej płyty. Wracamy do muzyki. I want to direct our attention to an examination of what we mean by those words. Free will. What does it mean to have a free will? I don't believe in free will. Why do you take me for? Because when it comes right down to me, we have no choice at all. Settle the matter, don't we? Anagram Morgana. you. Sporo tych wokalnych smaczków na całej płycie Hit Parade Roisin Murphy. To już prawie na zakończenie, prawie, bowiem przed nami remix stworzony do jednego z utworów Juniu. Tym remiksem dziś mówię Państwu do usłyszenia, dobranoc, a jutro w kolejnym anagramie po pierwsze premiera najnowszej płyty The Chemical Brothers, jak i pewnie kilka remiksów od Roisin Murphy i jej współpracowników. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Markański. Responsibility. I take actions.